Jean Pitro laboraria sindikalistaren istorioa kontatuko du aurtengo pastoralak, emanik izanen da ustailaren 24ean, elduden igandean eta agorilaren 7an atarratzen. Pierre Paul Bertzaiz pastoralaren idazlea entzuren dugu, aintzin Anita Pitrau alarguna, Jean Pitroren alarguna ere bai. Aintzin eta astelen guziz bezala, eskual idazle batetaz mintzatuko zauku berehala Maialen Errekart Arno Oien artetaz. Egunon entzuleak. Axulajen garaikide izan zen beste eskual idazle nagusienetariko bat dugu aipagai aldihuntan. Arno Oien arte. 1582ko agorilaren 7an sortu zen Maulen, eta Donapaleun hil, 1687an aita Lafitean ustez. Lege gizon, historialari, politikari, literatura kritikaria eta abertzalea, Oien art eliz gizona etzen lehen eskual idazlea izan zen. 1683-tik 1689-ra, Siberoko sindiko izan zen, hots, furuak, eskual lege zaharrak zaintzeko arduradun. Donapaleuko Joana Erdoiekin ezkontzearekin noble bilakatu zen, eta 1687 urtetik goiti, Siberoko karguez gain, Donapaleuko herri kontseilari egon zen, baita ere, Nafarroako parlamentuko kide. Handik, urte batzuetarat, bere emaztearen eriotzea, olerki unki garriunen bitartez aipatu zuen. Utzi derautazue hiltzera, Joana, enebizi, erazitera. Berainik, luja egetorria, edo zerutik igorria, Joan ene emazte karioa, ene bihotz, ene gogoa. Mira, 1688an, notizia Utriuskue Baskoniae, Tum Iberikae, Tum Akitaniae, idatzi zuen latinez. Eta hor, lehen aldikotz, eskualerri osoaren historioa agertarazi zuen erdi aro hartio. Eta hunekin batera eskualdunen bizimodua, gizarte antolaketa eta literatura, baita eskual gramatikaren lehen aurkezpena ere. Leksikoa, aditza, deklinabidea, adibidez ergatiboa edo A artikuluaren azterketa egin zuen, besteak beste. 1687an ahatik, Le Proverbe Basque izeneko inprimakian bizati bire isiko ditu. Atxotitzak edo refrauak, eta O-ten gastaroa neurtitzetan, Oien artena hots. Lehen zatian, eskola atxotitzak eta errantzaharrak bildu zituen, bere moldaketekin gehienetan. Bigarrenan aldiz, bere olerki bildu managusia, ideia berritzailez josia, iztegi, ortografia eta sintaksia ohargarriekin. Hitzak ere asmatu zituen, neurtitz, atxotitz eta abar. Horien bilduma egin zuen Jean-Baptiste Orpustanek bere Oien arten iztegian. Huna bururatzeko Oien artek bildu zonbait atxotitz. Beha lehenik, mintza azkenik. Edo zein soriri, eder bere habia. Gaitzorok du bere gaitzagoa. Haurrak hasi, nekeak hasi. Hobeda isilegoitia esenez gaizki mintzatzea. Nik horae mana, horak bere bustana. Neke gaberik ez tabizitzerik. Gaina eder barena uher. Ororen adizkide dena ez da nehoren. Nahiz ez begi, jaia zilargi, nizure begi, ederrek argi. Heien gordatzen ez pasinari, eti miratzen dagotenari. Zukori egiten dezan batetan, naiz erietzaten bihotz minetan, minira gaiten zeitan artian, ni hurra juhaiten sauzkidanian. Si zeri gainera naite nuaki. Nua horara, nu ez peitaki. Ustez naiten heller ortera, zuzirateken leku berera. Alaz batzutan, batzen bazutu, baten lekian neke bigadutu. Zerenik zuri emanik bahi, bihotza itzuri baitzauzkit nahi. Zurekin batu eta ize gabe, juniz bilhakatu dakixulabe. Laster hildadin zu hau egizu, hilhauntez nadin ahal didazu. Maitan ezazu, halaz hildaite, ezpan ezazu, haus gertan aite. Maitan ezazu, halaz hildaite, ezpan ezazu, haus gertan aite. Maialen Errekart milesker, Arno Oienart idazlea aipaturik, eta Pierre-Paul Bersaitz zu egontzite gurek ilan, idatzi baituzu aurtengo pastorala, Jean Pitrau omen zen duena, baina lehenik bere alarguna, bere emaztea, Anita Pitrau entzunen dugu istantian Maite Lepaien mikroan. Jean Pitrau pastoral emanik izanen da ataratzen eta lan handi bat jamantzien bortiko laboantzaen alde eta beake laboai etxe bat junazi ataratzen Maidalena mendian onduan Anita behemaztiaikin. Biek gazte denboan jiaze mugimentia jaraikizian eta holaz algar ezagutu ebai, Jean Pitrau gazteik zentuzen berogeita sei urteetan eta Anitak jaraiki behar izan zian beak laboai etxian. Anita Pitrauekin gia egun, eta ordin lehenik, Anita askaraten sortu zinen, eta gazte denboa ebai han igan. Haldeikuzu, aipatzen zue gazte denboa? Ebe, hamala urte hartu eskolan, eta geho orzeunetan zantro menaje dolog zet. Alokazionen onkitzeko dumar baitzen, eta geho etxen lanean. Salbu etxen bazuzen dendaria, eta han ikusitit... Igaiten zituzen negian anitz neska, diosten ikasteat. Diosten ikasteko, urte pareataz, baina bakarrik negian, ni ez. Zugeztuzu diosten ikasit? Bai, eta desegiten ebez, aprendizek gazki inazutenak. Baina ez ebez ala kontinu. Eta bestalde, sonuzal, besta hoieta juiten zinean? Bai, bestekin. Ta igande horoz mesat eta bezpeetat, eta bezpeetak landa elgarrekin. Kutsatu zinen sindikalismoai esker, eta geho huna eta taratzea egitea nuli izan zen? Haik imizitzeko zuna jimero egin. Hak ezpeitzina, ahatxuna, ja. Eta, difentzia ikusi duz azkaratetik hunat arte, bazuzun urdin, etzuzun hola bideik? Bai, hemen bazuzun bidean nixin haintzin. Ez aspaldin, baina nixin antzin bai. Eta geho, laboantxan plantatu zinean? Labelmerre ma bediz izuvule ale dor. Hua espetzen jadanik zobek nikuntzata xarzenei. Eta niakor ninduzun, nina joan izin kanpa hotxun, ezin ez da sukaldian egon. Eta ordin zer bazen laboai etxian? Bai, ardik eta behiek, ez da ikaz. Eta ez nia saltzen zunean? Bai, parte... Bi hilabetez edo hula gazanatzen, hastetik. Denbo haietan bilkio hanitz Jean Pitrau kantolatu zutian, bortuko laboantzaen alde, formakuntzak bazien, eta sumait paizia tarte juntzien ebai formakuntza hoien jaraikitzea. Eta ordin, Anita, garrai haietan jentek zer zioien? Galdazuz, utxegitu ez dutenek. Erzugiera. Pentsatzen ez, ez zela hor akort. Genizek nekin lanien hasi gela ikasteko, bagenizun trufa fango. Hanoiz haiko ginen haiko hango ida basikin aniz. Noiz ez izten niz bidean parzen egaitean da. Arto suizian, paska ordu hartio tiruak jamalimazen txosra edo gambean sale. Aldiz, c'était dur peut-être pour nous au début de Chinestia, il a passé qu'il n'y a pas de temps. Kesantzuz guzti izankit, irabaztetan ateiak eta berzeatzuetan galtzetan ateiak eta kesantzosaba. Eta zuk, Anita, nula atzaman duzu indara zihan batu zielaik aitzina jarraikitzeko? Indarala, ez baina hiri maite hiriko lana, ez nizun beste ofizioik. Nizun ere buri ikusten ez kozinan, ez josten, ez egun guzien. Uzinan aregutioago, behar dizu zerbaiten. Eta ordin, zihan batu zinen bi haur txipiekin eta jaleike basunin gogu aizarekitzeko. Bai, baina lagundian nintuzun azkar hauzo guzietaz, eta familiake, hauzoeke, denek. Eta hor jaraikizunin ber bidian... Labantxan ardiekin transformatzen? Bai, ardiekin zizun biziki maite, baina ordean egoi bezala herbaitzuten gehienik maitean, epi jadanik kliantzumait ba gazten eusteko eta hola. Eta geho bestein urbaitekin asoziatu zinen, hoizu zen? Bai, hiritik zinik. Eta atzituzun txobaiknik akortez, baben... Lotrazituzen bi emazte, hau dela ez familiakoak, nola erten nagoi frantzesez, horkadro familial. Atxalde bat oso hemen ikusegin izun kasu guziak, eskontzema ginen bat alabestia eta zer ikinen ginen eta. Hots, administrazioa harritu zuzen bi emazte Labontxan plantatzi? Harritu ez, doi gehi, banan etzizien konfientziaiten. Eta sustut bat, etzelakoz laborantxeatik heldu zena. Eta ziek zoma denboa egin duzi elgarrekin lanin? Alabaxin hartio txat. Eta elgar konfientziaen izugu, ingin izin establia. Hala egiten duzena. Han bajukia. Eta... Eakutsi ziren bestiai, galtzelan zila, hane zartzen zin txosa. Zen da lugak etzituzen neizen ean. Etziako zen eman nahi zun agrikultar. No, lanpren zun agrikultar. Hue mat pasaian izan okredi agrikol, baina ez baitzin errefusatzelan. Kantzi zen, eta haikinin barukia, eta geho... Eta kanpoko lanak, heben hainbat pantar duzu, traktur lanak eta zihoiek egiten zuntien? Bai, huetzuzun, doi behar lutrazuzun, bai. Tordin bien artien egiten zuntien, hor traktur lanak? Ebo, banan, hausokin, eta objektar, eta volontar, eta horduko zuzun, stazier, eta beti norbait. Eta ordin pastuale latara zinen gutuz, haleik, haipatuko dizugu, pastuale zer diuzie ordin... Pastoal bat eginik izan baita Jean-Pitro, zuik alta ginen da izuren, zuik zer diozu? Ez da lehmer pastoalaik, jende familiakoak hoin urran dielaik. Zu jenatu ikzi amini bat, pastoalak maitetutzie, jarrekitzen dutze pastoalak izan zik? Izan zu, banan kantai kantoak maitetet eta jantzak soitia geho sujeta stiknik behine kasuman hori. Nien uzu pastoala tartako juten. Kanteen entzuteko eta jantzarien, hara. Ni nuzitzu behar taga. Nahi jo kantit beti teatr, nekuzu teatr. Antzerkia, hara. Anita Pitrau Milesker eta istantian idazlearekin esegituko duzu Maite Lepai. Jean-Pitro Pastoala ustailaren oitalauin eta agurilaren zazpian igantiaiki ataratzen. Sartziak 15 urtean etxekitzen aldia huaidanik, Maulen Sibero Bio saltegian, ataratze eta mauleko turismo bulegoetan eta interneten Sibioko turisma bulegoaren gunean. Sibioko ikastolek prestatuik lekuko ekoizpenekin eginik baskarien lekien txikitzeko aldiz, deit 06 irutanoita amalau, latanoita amasei, irutanoita emeletzi, oita sortzi, edo 06 oita lau, latanoita amabi, berroita amabost, amasei, telefono zenbakietan. Jean-Pietro Pastoala, ustailaren oita lauan eta agorilaren zazpian igantiaekin ataratzen. Pierre-Paul Bersaitz, Jean-Pietro Pastoala, Juliantzen aizikuk, orden arazinen gutuk istoia honta, nulaz interesatu hiz gehihune? Alde batetik eta ohitzenuz nigazten intzalaik Pietro hiltzen egunaz ohitzenuz nula izan zen basabu juntan emozione handia eta geho interesaturen dutzen nursen gizon hoi eta ikusin izan alde batetik militantea zela bena bazila Siberua intako show bat eta visione bat erandezagen eta geho Ene bizien entzun dit Frankotan referentzia bat bezala hartzen zira, sumaiteke biztan dena. Hoi alde batetik, eta bigaren aldetik maitatu zitazut Jean-Pietro emizia, alde batetik trajeria batuz emizia, gazteik, oso gazteik hilduz, eta beti borrokat ediz, eta izan duzu belagunez zumaitaldiz utzik eta jale eta itzin eman diz eta Jean-Pietro bestalde gue munduko persona bat zuzun, laboaien munduko bat ez eta soldado handi bat edo burgez bat edo ez dakit politika gizon bat eta xubiotarra zuzun, atarastarra eta pentsatzen dit badiala pastoal trajeria baten mamina. Eta ordin, hasi hiz, xetaxun txerkatzen, nula jontsi duke? Bon, eta lehenik galtatu dit familiai, ados ziatekinez, ataratzen Jean-Pietroen pastoal egiteaz, gaisa berria beita, alde batetik maztia biziriz, eta haurrak ebai biztan dena, eta hen baimena gabe nizien eman. Hek bai ez zaton duen, proposatu dit gazter, zumaitek ezakizien urzene Jean-Pietro nula gaizak dien eta nuli gaiten dien. Enaleun hartu dizien, nula tarastarra zen eta nunti nahi den diken izun beste proposamenik egitek, eta unza jintzia ez hoi. Eta gio interesatu nuz garaia edo randezadan ordinko denboai, nula denboa berrezia izan zen, alde batetik xubiua hüsten aizuzen. Eta nula Pietro bezalako jentek jakutsi dien posible zela beste bizi bat ukeitia ben herrian eta ez hola eta holako galtzia, familia otan kasik bazuzun bizpahiu jente juiten eta han ez interesaten iz gehi hori, ikustet nula posible haltzen herrian bizitzi eta ordinko eta leitmotiv handia hoi zuzen nula behar da herrian bizi eta nik memento hartan hogei bat urte ban izan eta Badaki jente horiek dela medioe izan dela kambiamentu handia Sibiruan. Ordein geho izan ziak gaiza Franko janik haitatu behartzia zerbait, nula eginduk haitia? Bon, nik benetako pastoala ez dit hartzen eta biografia xehe bat bezala. Interesatzen ez, memento hartan ze izan ahali izan den, eta geho sek eta habuenik markatu izan ahaldin sujeta. Eta hortako hartu ditzkit biztan dena be edo Sibioko lauai gazteikin izan din borroka, ministro bat jintzuzun honatea eta ratzeat eta haikine eta egiten ditzel kaldi bat. Eta geho agerazten dite nahi zestin horrek deuz ikustikoi Pietroekin heben atarastarak txapeldun izan zututzen memento hartan, otxagabiako birazkatzia izan zuzen, Jean-Pietroek hemat bultzatuz izan hoi, nahi zetzen mea. Eta holako gaizak agerazitit, ez dit eta egin Jean-Pietroen biziaz hulian baten pastuala, bena bai ze igan zen memento hartan. Eta ordin pastuala hola montatu duk, patza handaikuk, amini bat nula abiatzen den eta... Bai, abiatzen duzu beak eta izan zizun eta lagun bat heben, toma utyri otsuatzeko apesa, eta apesu hainiz okupatzen zuzun memento hartan delako jiasi mugimenduaz. Eta haik bildu zizun Jean Pietro, hola, eta herriseri hasi zututzen, enbat gazten eta animatzen, eta ideia hortan, nula haltzen, berriz, Xubioko laboantza, alde batetik begiatzen eta halbazen gaurkotasun bat emaiten, bizi behitzen beste kartel hanitzetan bezala, baina heben ordinko laboantza, enbat gibeltzuz, eta hoik berriz ikusi ziela beroita hamabost alde hortan, hamar bat urte gerlatik landa. Eta behak araiten zizu, Jean Pietrok industriai eman zutiela laguntzako eta laboantxantako gaizagutti zela eta behar zela laboantxake laguntu, beste nizatek ila posible, begiatzia laboantxak. Jo, ez duzu jale ementuz eta haikuste zinbeza emeste laboa egon alderdi juntan, baina beti errantzizun eta uste dit hain lanak begiazia jale izan din jarni txale. Eta jo, agerazten dit nula egin ziren enkesta handi bat ministerioa galtatuik eta enkesta hori dela medio nula heldu ziren laguntza zumait, beheziki bortuko laboantxaintako. Eta jo, agertzen dit nula instituzionalekin ukentzien urrako handia, nula be borroka hainbat zorrotza behitzen, ebenko langun hanitxek eutzi behitzien, eta hortan etrageria baduz, Jean Pietro abandonatu ike, zuzun zedit, eta bebidin egon zuzun, eta beste gaizabatea ipatzen dizugu, eta etako lurika, hane agertu zizun hanitx aizolan, eta anaitasun, eta gudeatu zizun jente hanitx, eta gerazi zizun ula kapable zene jenten algarekin ebilazteko. Jean Pietro uste dit eta gaur alter mundialiste bat izanen zela eta ikusten dit gaur egun badela eta Jean Pietroen ikus molde hanitz eta arraharzen dienak heziki eta laboaien partetik. Baiko Jose Bove erangenezak? Bai, Jose Bove izan duz beti errandiz espiratu hanitz, espiratu zila Jean Pietrok, ekologista hanitz ebilituzu Jean Pietroen etxen, bai ekologi politikoko jentezu bai, baina bai beste ekologista ebai, adibidez, bon, duz oso ekologista, baina oso zaguna duzu, Piero Rabi egerazten dit, eta Piero Rabik beti errandiz Jean Pietrok eta borta hanitz abaltu zola, heltu zelaik be Algeriatik honat, eta uste dit Jean Pietrok Basila Xibiotiz aparte oi hartzun handia, eta enetak duz Xibioko laboaien arteko emblematikoa. Eta ordin, hien ustez egun zer batzen da Jean Pietroetaik? Funtsian gaiza hanitxu waiko gaizaktutuk, wano hortutuk, waiko arrenkuaktutuk? Mostu dit baiet, batzen duz adibidez, nula rame harut zirkuito laburrak, nula habada laboaiak kasik direkto kisaltzen merkatietan, eta uste dit hoi beti Basila ideia hoi, batzen duzue eta elgar lana, elgarrekin aitzeko lana, eta bon, hoi ez duzu beti hain posible, lauaien haidizi ben txaltia beki bile, eta azizun ideia hoi behar zela lauaieke elgarrekin laninai, uste ditu izan dela, izan duzu laguntza hanitxe, eta guano batutzue, guai Europak emaiten dizu, baina Europa beno lehen, Jean Pietro dela medio, eta Jean Pietro bezalako jenter dela medio, izan duzu laguntza hanitx, bide hanitxe egin aziziz, eta behar dizu errane, eta hoi, zumaitaliza hasten dizugu, Jean Pietro interesatzen zuzun txubioko la bantxai, baina bai komerzioai, bai kulturai, eta bazizun kosmolde oso bat, gue sozietatia ibuz. Onza ordein, oai, pastabala eginik, oai, egunaldi importanta hientako? Bai, bai, bon, nikuntenuz alde batetik atarastarrek eta goresken edo agertzen behiti ben seme bat, ben Madalenako seme bat, laboai bat, ni laboai zenianuz, torren maite dit eta kuntenuz izan dadin Jean Pietro pastualtoik mesi behite. Milesker Pierre-Paul Bertzaitz eta Maite Lepai eta Ataratze jauregia pastorala emanik izan zen duela ogoi urte kasik, mila behatziun eta latonoita amazazpian emeretzi urte Ataratzen eta Abil Oa kantua entzuten dugu bukatzeko. zabatzen, arroza baren pare hitza dudatzen, eguna bihitzatzen zaiola zorbala, zori zenak dia merekia apartzen, bihaitzaren egiko amorezko marla, behar marmarak eta galak azorotzak.